नारायण नारायण नारायण। एक एक बात ऐसी है अब उसको ठीक समझे तो बहुत काम हो जाए। जैसे करना है हमारे लिए कुछ नहीं करना है, ये बात तो समझ में आनी थोड़ी कठिन है। समझ ले ऐसी बात, मान ले पहले कि हम अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्यों जो करना होता है वो संगठन से होता है। मन है, इंद्रिया है, शरीर है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, इनके संगठन से करना होता है। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानम् केवलम् त्वया, यह तो होने से केवल आत्मा को कर्ता मानता है। नशा पशु दुर्मति, वो दुर्मति है, तो केवल आत्मा कर्ता नहीं, करना नहीं होता, करने में मिल करके करते हैं तब काम होता है। अगर आप हो एक परमात्मा के अंश, तो अपने लिए नहीं करना है, आप में करना अपन है नहीं। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति है क्रियमाणानि, नान्यं गुणेभ्य कर्तारं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, क्रिया है केवल आपसे नहीं होती है, संगठन से होती है। तो संगठन होती है तो संगठन ही मालिक होता है, अपने मालिक नहीं होते उसके। तो हमारे लिए क्रिया नहीं होता, क्रिया संसार के लिए ही होती है। ऐसी बात मालूम होती है विचार करने से, मेरे को ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है मेरे को, ये करना अपने लिए है ही नहीं, करना केवल जगत के लिए है। तो कर्मयोग स्वतः सिद्ध हो जाए, अपने लिए करना है ही नहीं, क्योंकि करने की चीज हमारे पास जो है वो जगत की है। हम तो है परमात्मा के अंश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है प्रकृति का, प्रकृति का संसार, प्रकृति का संसार है, तो प्रकृति के साथ ही इसका मेल है, हमारे साथ मेल नहीं है। हमारे साथ तो परमात्मा का मेल है, हमारा परमात्मा का संबंध है, शरीर का संसार का संबंध है। तो करना है क्यों, संसार के लिए ही करना है, अपने लिए कैसे करना होगा। न कर्तृत्व न कर्माणि लोगों से सुनिए, कर्तापन कर्म फल सही हो ये अपने लिए ही नहीं, तो फल सही अपना है, फल के चाहना है ही कैसे, आसक्ति है ही कैसे, करना अपने में है ही नहीं। मेरा उतरो तो बड़ी विचित्र बात है, इसमें समझे आदमी तो समझने में बहुत विचित्र बात आती है। समझने में अपने के लिए करना कैसे होता, करना सब प्रकृति का होता है, तो करना जितना होता है संसार के लिए ही होता है। अपने लिए करना है ये गलती है। तो कर्म योग स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, करना अपने लिए है ही नहीं, प्रकृति के लिए, संसार के लिए करना है। क्रिया की जो कुछ सामग्री है करने की, वो सामग्री संसार के साथ अभिन्न है, और हम है वो परमात्मा के साथ अभिन्न है। हम स्वयं तो परमात्मा के साथ अभिन्न है, और करने की सामग्री सभी सब संसार से अभिन्न है। तो करने की सामग्री की जाए वो केवल जगत के लिए ही की जाए, अपने लिए करने है ही नहीं। करने से अपना संबंध नहीं है पदार्थों से, हमारे संबंध करने पदार्थ ये प्रकृति का है। हमारे शरीर स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, कुछ भी हो, शरीर हो, इंद्रिया हो, मन हो, बुद्धि हो, अहम हो, ये अपार अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति संसार के साथ ही हुई, संसार अपरा प्रकृति है सभी। इतने एक बहुत सूक्ष्म बात बताई थी कि त्रिभिर गुणमय भावी रे भी सर्वमिद जगत, तो मोहित है वो जगत है, तो जगत के लिए करना होता है। जगत में जो मोहित जीव है वो भी आ गया, जगत में आ गया, जगत के अंतर्गत आ गया, तो दूसरों के हित के लिए करना है, अपने लिए करना है ही नहीं। अपना प्रकृति के अंतर्गत है सब, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, ये ख्याल बहुत देर से गया हमारा। त्रिभीर गुण मवेर भावेर ए भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जाना थी मामेद्य परमभ्यम, तो मोहितम ना जानता, मोहित ना जीव का ही हो सकता है, शरीर का मोहित क्या होगा। तो मोहित होने से वो जीव रूपी बना है, इस बार जगत नाम उसका पड़ गया। तो जगत जड़ का नाम है, चेतन का नाम कैसे हुआ कि मोहित होने से वो जड़ हो गया। जैसे दूसरा जन्म कामात्मा ना, स्वर्ग पर जन्म कामात्मा हो गया, काम स्वरूप ही हो गया। ऐसे ममात्मा ना मच्छिता मदगत प्राणा बोध मच्छिता, तो अपने भगवान को मनमया माऊ पास मनमया, वे मनमय हो गए, भगवानमय हो गए, ये जगतमय हो गए, कामात्मा काममय हो गए, जगतमय हो गया, मोहित जगत। जब भगवान के मन माया मां उपासना मनुष्य मई ये वो तो मेरे में चित लगेगा, मेरे में चित जाएगा। तो ये करना जितना है वो अपने लिए नहीं करना है, संसार के लिए ही करना है, शरीर के लिए करना है संसार के लिए, मन के लिए करना भी संसार के लिए, इंद्रियों के लिए करना भी संसार के लिए, मन बुद्धि के लिए करना संसार के लिए, हमारे लिए करना है ही नहीं। तो ये भीतर से हमारे लिए करना नहीं, अगर ठीक समझे कि एक बात का कल्याण हो जाए, इसलिए हमारे लिए करना है ही नहीं, सब करना है संसार के लिए। तो दुनिया की तरह तो क्या होगा, ये करने का प्रवाह है इधर हो जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। यदि करने का प्रवाह इधर होता है तो मुक्त कैसे होंगे, करना करने का फल वो हमारे साथ होगा, करना भी हमारे साथ, फल भी हमारे साथ, पदार्थ भी हमारे साथ, कारण गुण संगोष्ठी होने जन्म सु गुणों का संग हमारे जन्म में कारण है, तो हमारे साथ होगा भी जन्म मन होगा, हमारे करना है ही नहीं। इस वास्ते दुनिया के लिए करना है, हित के लिए करना है, घर में रहते हुए अपने माता पिता स्त्री पुत्र परिवार भाई भौजाई भतीजे के लिए करना है, हमारे लिए करना ही नहीं है। सभी ऐसे ही हमारे लिए करना नहीं तो सब मुक्त हो जाए, सभी मुक्त हो जाए, अपने लिए करना ही नहीं, करना होने के लिए है, हमारे लिए करना ही नहीं। हमारा संबंध भगवान के साथ में, हम भगवान के हैं, ये संसार का है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर संसार का, स्थूल शरीर स्थूल जगत का, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत का, कारण शरीर कारण जगत का, हमारा तो नहीं है, हमारे कैसे हुआ। प्रकृति है कर्म वाली, प्रकृति द्वारा ही कर्म होते है, अपने द्वारा कर्म होते ही नहीं। नान्य गुणे वे करता है, यह देशान प्रसिद्धि गुणे वे से परम व्यक्ति, गुणों से परे अपने को जानता है, हमारे बाबू शोधी की स्थिति गुणा गुण से वर्तन थे, गुण भय से परम व्यक्ति हमारे बाबू शोधी की स्थिति। तो करना इधर हो गया तो गुणों से परे अपना अनुभव होगा, मधुभावों से भगवान भाव को प्राप्त हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है गीता में, बहुत विचित्र बात है, क्या करना कैसे, हमारे लिए कैसे, क्यों करना संगठन से होता है ना, एकाकी होता है क्या, तो संगठन संसार का है, अपने पास संगठन कहाँ है, सही हमारा नहीं और हमारे कैसे नहीं, हमारे संगठन कहाँ है, हम तो परमात्मा की, तो हमारे तो केवल मैं परमात्मा का हूँ, तो मैं बुराई नहीं करूंगा, मेरे बुराई नहीं करूँ, बुरा नहीं समझूंगा, बुराई नहीं बुरा नहीं करूंगा, कर्मयोग हो जाएगा। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी की बुरा बुरा न मानना, किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। यह करना हमारे लिए है नहीं, कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। कर्म होगा संसार के लिए, योग होगा परमात्मा के साथ हमारा, कर्म संसार ही होगा तो योग भगवान के साथ हमारा होगा, हमारे लिए करो तो कर्मों के साथ संबंध होगा, तो असंगता का अनुभव नहीं होगा। असंग असंग ही अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग है, तो असंगता का अनुभव कैसे हो, क्रिया पदार्थ सब संसार का है, तब असंगता श्रुति हुई, असंगता का अनुभव होगा। असंग ही अयम पुरुष, असंग ही अयम पुरुष, न पदार्थ है न क्रिया हमारे साथ में, न पदार्थ क्रिया, न व्यक्ति न वस्तु हमारे साथ है ही नहीं, ये सब संसार की है, संसार की संसार के क्रिया करोगे तो कर्मयोग हो गया, और प्रकृति के द्वारा क्रिया होगी तो कर्मयोग हो गया, ज्ञान योग हो गया, सब प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है तो ज्ञान योग हो गया, संसार के द्वारा होती है तो तो कर्मयोग हो गया, अपना कुछ नहीं करना है, ज्ञान योग हो गया। और अपने खुद को भगवान में दे देता है तो भगवान के लिए करने की बात नहीं है, भगवान के करना हो तो हम भगवान के सन्मुख हो गए। अब हम सन्मुख हो तो मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सब भगवान की तरफ हो जाएगा, तो भगवान की तरफ तो सब काम ठीक हो जाएगा। इसमें कर्तृत्व का त्याग करके आग्रह नहीं है, इसमें भगवान को जो भगवान रमे तो भगवान मेरे तो गृहधर को दूसरा कोई तो दूसरा सब क्या है, मन हर बुद्धि इंद्रिया सब दूसरा, ये हमारा है ही नहीं, हमारा केवल भगवान है। तो कौन बन गया सीधी शादी बच गई थी, बड़ी बात है। मेरे तो गुरु गोपाल दूसरा अनुपूर्ण बड़ा कोई यही नहीं, तब थे उस घर माने के ये माना नहीं सर उसे बड़ा होने से बर्तन थे इंद्रिया निर्या से बर्तन थे। ये क्रिया पदार्थ ये विभाग अलग है और अक्रिया पदार्थ है ये अलग है। ये व्यक्ति पुरुष हूँ प्रकृति से गुणेशा गुणेशा गुणा गुणेश वर्णन थे गुणेशा प्रकृति प्रकृति है उस गर्भवाणी। यह व्यक्ति पुरुष हूँ उपदृष्टान मनता से वर्धम बहुतम परमात्मा के साथ देश में पुरुष परा परा है बिल्कुल जिससे असंबंध है। यह एवं व्यक्ति वैसे पर जानता है यह एवं व्यक्ति पुरुष हम प्रकृति से गुणेशा ऐसे जो असंबंध जानता है प्रकृति गुणेश प्रकृति गुणों के साथ ये विभाग अलग है अपना विभाग अलग है। यह व्यक्ति पुरुषों देश में पुरुष पर शब्द इस बोलिए एवं व्यक्ति पुरुषों प्रकृति गुणेश सर्वथा वर्तमान जैसे गुण हो जाएगी कारण गुण संगोज सदस्य अब गुणों का संग ही नहीं होगा तो पहले धर्म कैसे होगा कहाँ होगा क्यों होगा। अब इस ध्याने ध्यान प्रसिद्धि के आत्मा ने अन्य संख्य कर्मयोग करे अन्य देव भाषण ते भी मृत्यु तुरंत अपने लिए करने वाला तो वो होता है। ये अलग अलग साधन है अपना अपने साथ को समझ रही है बहुत सीधी सीधी बात है अपना संसार के साथ एकता है शरीर के संसार के साथ एकता है आप खुद की परमात्मा के साथ एकता है मनुष्य स्थान इंद्रिया नहीं है प्रगति स्थान कर सकती ये प्रकृति में रहते इनको अपना मानता है मन को इंद्रियों को बुद्धि को अहम को अपना मानता है ये गलती हुई ये प्रकृति का है। बहुत विचित्र दिख है वजह हम तो पहले समझते थे बारहवा अध्याय वो भक्ति का है सातवा तेज निकाल सबसे भूमि वायु खंग मनो बुद्धि अहंगारी बिन्ना बिन्ना है परा परा परमात्मा के साथ अपना संसार के साथ कर दे हमारे घर नहीं कहा इस बार हमारे लिए कुछ करना है ही नहीं सब परों के लिए करना खाना पीना सुना वो सब सब संसार के लिए शरीर की सेवा कर दो खाना पीना कर दो आराम दे दो सुख भोग रहा है आप जो पदार्थ के द्वारा शरीर के द्वारा जो सुख देना है ना खाने पीने में वो अन्याय है। शरीर में सुख तुमको ले शरीर के द्वारा सुख नहीं शरीर के द्वारा सुख संसार बढ़ो चाहिए तुम्हारे त्याग का सुख होना चाहिए त्याग का सुख आपके लिए है त्याग आज शांति निरंतर क्या त्याग हुआ शांति हुई कितनी विचित्र बात है। नान्य गुणे भी करता रहो विदा दर्शन पशी गुणे बचते परम देती मर भाव शोधी इस वास्ते करना सब संसार के लिए खाना पीना संसार संसार का शरीर है संसार का छोटा सा अंश है शरीर तो शरीर के लिए केवल का संसार शरीर के द्वारा सुख भोग है ना वो आपका करना हो गया शरीर के द्वारा सुख देते हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका तो सुख लेते हो वो गलती है वो पतन बनो वो कर्संग हो जाएगा शरीर से सुख लो इंद्रिय से सुख लो मन बुद्धि से सुख लो अहम सब सुख लो वो सुख मुझे गलती बंधने वाली गुण संग हो गया गुणों का संग हो गया गुणों का संग जन्म होने का कारण है ये हमारा है ही नहीं हमारे लिए करना ही नहीं कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है प्रकृति है उसकी कर्मवाणी तो प्रकृति के द्वारा किया ज्ञान योग संसारी योग कर्म योग अपने लिए जन्म निगरण योग अपने लिए करो जन्म करो करो करोड़ भोगों जो करेगा सो ही भोगेगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। बहुत विलक्षण बात है गीता में, विचित्र बात बताई। अपना कुछ है ही नहीं, अपना आए यहाँ पर रंग धड़ंग आए थे, कुछ था ही अपने पास में। जाओगे तो लाश यही पड़ी रहेगी, यही बनी है लाश, यही बनी है, यही पड़ी है। अपने मतलब ही नहीं, मेरे पंपंडा का पड़ा है, आगे सत्संग चल दिया। अब पीछे ठीक रहेगा, ठीक रहेगा पड़ गया, अब क्या मतलब हमें। अब सत्संग कर लिया, जैसे शरीर आ गया, शरीर से काम कर लिया अपने, चल दिए। कभी जन कार है ही नहीं, सदा रहा नर्म ही नहीं, मूर्ख मैली की नहीं। दास कबीर जुगत से ओढ़ी, जीव के क्यों धर दी नहीं। इसमें सुख भोग है, मैली कर दी चादर, चादर मैली नहीं कर दी है। चादर दी है राम जी, चादर ओढ़ी है, मैली नहीं करना इसको। दास कबीर जुगत से ओढ़ी, जीव क्यों क्यों धर दी नहीं। अपन अपन मतलब नहीं, नौ दस मारे में बनते लगा सागर मार दे। क्या मतलब सुधा राम बने होंगे सागर है, इसलिए दास कभी जुगत से होगी, जुग तो धर दी। मुर्ग मिल गया नहीं, शब्द स्वर रूप हो गया, मान बढ़ाई शुभ ले गया, सागर मैली कर दी है, मैले नहीं कर। पंडाल मेरे मंडल पंडाल को मैला नहीं करना, जिस बैठे उसको मैली नहीं करनी, सफाई नहीं करनी, जिन कमरों में जब सफाई करनी, मेला नहीं करना, साफ सब कुछ साफ छोड़ दिया। घनश्याम जी जहाँ ठहरे धर्मशाला में, ठहरते जाते नहीं, सब झाड़ू देकर जाते थे। घनश्याम जी जी अपने स्वभाव का जहाँ धर्मशाला में ठहरे, झाड़ू दे साफ कर पे जाते वहां से। मैंने देखा आपस अपना है जो करो तो साफ कर जाओ, मेलो क्यों करो। तो जो करना चाहिए साथ मैं नहीं करनी भाई, शुद्ध कर ये साफ कर, झाड़ू दे साफ कर। तो आवेदगिरी प्रसन्नता होगी, वो प्रसन्नता का पुण्य होगा कि नहीं। बड़ी सही होता है, बड़े अच्छा प्रश्न राजी उतरे घर दान पुण्य हो गया, मुफ्त में घर का खर्च को दिए घर ही मुफ्त पुण्य हो गया। तो ऐसी मैली नहीं करनी, किसी जगह जा रहा मैली नहीं करा, सो कोई शुद्ध रहा है निर्मल। ये भोग भोगना ये मेला है, मेला ही मेला है, पहले सब खाऊ खाऊ डाकी चलो डाकी चलो, ये दुख पा रहे बहुत दुख पा रहे। मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा पाप अन्याय दंड होगा कि नरकों में सड़ दर दूरी मिलेगा, ये मिलेगा सर। दूसरों के लिए करे उनकी क्या बात है, दूसरों की चीज इसमें एहसान भी नहीं है। एहसान किसी दूसरे की चीज को दूसरा काम कर दिया तो दी हम बस, वो भी नहीं तुम भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की संसार को दे दी, मौज हुई ना, कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, मौज भाई संसार की संसार दे दी, भगवान की भगवान को दे दी, अपने मौज हुई अपने कोई मतलब ही नहीं। मम्मी मान सो जीव लोग भगवान करे मेरा प्रकृति स्थान, ये प्रकृति की है, ये मेरा अंश है, तो मेरा अंश भगवान में ले गया, संसार में ले गया। इसी को कहते हैं भगवान को याद करो, संसार इसके बाद ये दो बात है। अपनी अपनी चीज अपने बोल देती है, जिनके मालिक को सौंप दी लगा, इसका फल क्या है, फल किस बात का भाई, तेरा खर्च क्या हुआ, अशुद्धि करे फल सा है, किस बात का फल। आप चीज आप दे तो बोला फल मिलेगा, ये तो बेईमानी है, फल किस बात है, अशुद्धि बन गए, अपनी है ही नहीं। संसार सुख रहता नहीं है, तुम्हारा है ही नहीं संसार सुख, संसार सुख तुम्हारा है ही नहीं। निजानंद है, परमानंद है, वो है, वो बबल है, वो कोई बात नहीं, अब उसकी परवाह नहीं कर रही, अपने लेना नहीं है। अब नासुक कादी पंडिता, नासुक भूप भया, सुख श्रद्धा में आवश्यक ये तृष्णा रुक गया वो सहज सुख है, सहज सुख राशि चेतना मन सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि सहज स्वतः ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुख राशि। गोस्वामी जी महाराज ने बात बड़ी सुंदर बताई है, देखो सहज सुख पर हो ये ठीरा क्या है निःसुख बन से निःसुख पद मन नहीं ठीरा मन है निःसुख तो ठीर को नहीं हुए। छोटी सी बात ऐसी विलक्षण कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, बड़ी गहरी बात कहते हैं निःसुख पद मन हो ही न ठीरा, अपने सुख मिले में थिर हो जाएगा संसार में सुख ले तो थिर कैसे होगा, संसार बढ़ जाएगा संसार सुख ले मन थिर करना चाहे कैसे थिर हो जाएगा, मन संसार को सुख छोड़ दे निर्सुख मन में हो ठीरा गंधन पार बिना समीरा और बिना गंध कैसे होगा, निर्सुख मन कैसे थिर हो जाएगा निर्सुख लिया ही नहीं सुख थिर हो जाएगा। बहुत बहुत बारीक बात है, भीतर की भीतर की मार्मिक बात है, संतोष बहुत बड़ी विचित्र गोस्वामी बोलता है। गीता जी के रामायण के वचन बहुत विचित्र वचन है, बड़े ढंग के वचन है, निज सुख पर मन हो वही ठीरा ऐसे ना, निज सुख पर मन हो वही की ठीरा गंदगी पाव बिना समीरा स्पर्श विदेश कैसे होगा निश्चित होगा थिर होगा थिर कैसे होगा तंत्र ही होगा बाहर का सुख थिर ही होगा मन मथिर में बाहर जाएगा क्यों क्या मतलब बाहर का निश्चित क्यों जाएगा बाहर अरे बाहर का सुख लेगा मन कभी थिर होगा ही नहीं कैसे वास्ते मैं तो गुणा गुण सुबह अपना तो भगवान बने भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है तो मैं भगवान का क्या है। देखो तात्विक बात है कोई भी काम करो तो मैं करता हूँ होगा नहीं तो चेतन अगर ही रहता है तो चेतन अगर ये संसार काम तो फंसेगा अरे भगवान का चेतन होगा तो चेतन भगवान मिल जाएगा मैं रुपया कमाता हूँ मैं भोग भोगता हूँ मैं संसार का काम करता हूँ तो मैं खुद आगे हो जाएगा छोड़ा भाई भगवान तो मेरे मिल जाएगा अरे इधर होगा तो फंस जाएगा सीधी सारी बात है। मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ संसार का मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा निर्सुख मना ठीका बताओ परस्पर सज पाओ बदन समीरा ये बात है स्पर्श तो स्पर्श समझेगा तो पौन नहीं है स्पर्श होता है वायु की है इंद्रिय छोटी छोटी बात कहते हैं बड़ी विचित्र बात वाणी है ईश्वर सर्वभूत ही ते रता ते प्राप्त मामी व सर्वभूत ही ते रता सर्वभूत ही धीरता परहित सर्व धर्म नहीं भाई परहित बस जन के मन माही तिनका जग दुर्लभ खुश होना अगर अपना स्वार्थ करता है तो फंसता है अटकलाई बोलना करो अपना सुख है नहीं अपना सुख तो भगवान में अब भगवान के अंश तो हमारा सुख तो भगवान में है तो पराया सुख है नहीं ईमानदारी नाम मुक्ति बेईमानी का नाम बंधन बेईमानी क्यों करे अपना अपने भगवान के साथ है मस्ती से मौज से इस बार से संसार का काम करना है अपने साथ और काम करना घर भर में दूसरों का काम कर दिया अपना काम कोई है नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज होगी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055